Zdrowych. Więcej na stopcafe.pl. Zapraszamy na Orlen. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek, 19 kwietnia, minęła 13. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis. W południe w Warszawie zawyły syreny. To znak rocznicy wybuchu powstania w getcie warszawskim. Do tej pory broniliśmy się cały czas przed tą ponurą zarazą. Dziś jesteśmy coraz lepiej przygotowani, mówi szef rządu. Aleksiej Nawalny jest w krytycznym stanie. Został przewieziony do szpitala w innym łagrze. W stolicy trwają uroczystości rocznicy wybuchu powstania w getcie i akcja Żonkile polegająca na rozdawaniu kwiatów symbolizujących powstańczy zryw z kwietnia 1943 roku. Główne obchody zorganizowano przy pomniku bohaterów getta. Naczelny rabin polski Michael Szudrich odmówił modlitwę w intencji poległych i zamordowanych. Żydowscy powstańcy zdecydowali się na walkę, wiedząc, że jej nie wygrają, przypomniał prezydent Andrzej Duda. To była walka do końca, dlatego że oni nie mieli prawa do kapitulacji. Oni nie mogli się poddać, nie mogli liczyć na to, że zostaną potraktowani tak jak jeńcy wojenni. Wiedzieli o tym, że jakiekolwiek poddanie się hitlerowskim Niemcom oznacza dla nich śmierć. Wybrali śmierć z bronią w ręku. Nie godzili się na śmierć w obozach koncentracyjnych, nie godzili się na śmierć w komorach gazowych. Chcieli walczyć do samego końca. O 17.45 w trzecim programie Polskiego Radia reportaż Grażyny Wielowiejskiej-Żonkile. Jego autorka chce wyjaśnić, jak kwiaty te stały się symbolem pamięci. Sporo materiałów dotyczących powstania w getcie znajdziemy też na portalu Polskiego Radia. Ponad 7200 nowych zakażeń koronawirusem odnotowano w ciągu minionej doby w Polsce. Z powodu COVID-19 zmarło 101 osób, a wyzdrowiało 24 tysiące pacjentów. Do tej pory broniliśmy się cały czas przed tą ponurą zarazą. Dziś jesteśmy coraz lepiej przygotowani, powiedział premier Mateusz Morawiecki podczas otwarcia punktu szczepienia powszechnego w Legnicy. Staramy się być z tym systemem Narodowego Programu Szczepień o krok przed dostawami, które do nas spływają coraz szerszą falą i to bardzo nas cieszy. To też jednocześnie wyraz tego, że udaje się nam wywierać coraz lepszą presję na dostawców szczepionek. Dodał, że w drugim kwartale do Polski trafi o ponad 4 miliony więcej szczepionek niż wcześniej planowano. Przerażające były działanie naszego państwa w czasie po katastrofie smoleńskiej, powiedział rzecznik prezydenta Andrzeja Dudy po emisji filmu Ewy Stankiewicz Stan zagrożenia. Błażej Spychalski dodał, że ówczesne władze podejmowały nieracjonalne decyzje, których skutki rzutują do dziś na śledztwie w sprawie okoliczności katastrofy. Tamte decyzje spowodowały, że wrak Tupolewa jest nadal na rosyjskiej ziemi, że czarne skrzynki nadal są w Moskwie. No to właśnie te decyzje nieodpowiedzialne i kompromitujące ówczesną władzę spowodowały, że skrajnie trudno jest wyjaśnić z całą pewnością, co stało się w Smoleńsku, no bo nie mamy tych najważniejszych dowodów rzeczowych, które są po prostu w sposób absolutnie zaplanowany, bo tutaj nie mam też żadnej wątpliwości, że to jest w pełni zaplanowane, są przetrzymywane po prostu w Moskwie, w Rosji. Film Ewy Stankiewicz będzie dziś ponownie pokazany w Telewizji Polskiej o 20.10 po programie Gość Wiadomości oraz w Telewizji Polonia o 22.35. Dokument jest efektem 10 lat dziennikarskiego śledztwa. Aleksiej Nawalny został przewieziony do szpitala w sąsiednim łagrze, poinformowała służba więzienna. Wcześniej współpracownicy opozycjonisty alarmowali, że jego stan zdrowia jest krytyczny. W ocenie kierownictwa kolonii karnej w Pokrowie, gdzie przetrzymywany jest Aleksiej Nawalny, stan jego zdrowia jest zadowalający. W oficjalnym komunikacie Federalna Służba Więziennictwa poinformowała, że skazany jest regularnie badany przez lekarza internistę i za jego zgodą przepisano mu terapię witaminową. Aleksiej Nawalny od 31 marca prowadzi protest głodowy. Według jego współpracowników polityk ma kłopoty z kręgosłupem, sercem i nerkami. Rzeczniczka opozycjonisty Kira Jarmysz napisała w internecie, że Nawalny może umrzeć w ciągu kilku dni, a związani z nim Iwan Żdanow i Leonid Wołkow wezwali Rosjan do udziału w ogólnokrajowej akcji protestacyjnej. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Już ponad 30 utworów można słuchać w Radiobooku. Literacki projekt Polskiego Radia działa od ponad pół roku. Co poniedziałek za darmo udostępniane są w internecie nowe dzieła literatury w formie dźwiękowej. Dziś o 19.00 Emancypantki Bolesława Prusa, mówi szef Teatru Polskiego Radia Janusz Kukuła. Jak sam tytuł wskazuje, to opowieść o kobietach poszukujących swojego miejsca w życiu. Główna bohaterka Magdalena Brzeska, naiwna, zagubiona dziewczyna, szuka swojego miejsca. Warto podkreślić, że występujący tam profesor Dębicki tak naprawdę wyraża poglądy samego wielkiego Bolesława Prusa. Emancypantki w wykonaniu jednej z najwybitniejszych aktorek Anny Seniuk. Nagranie pochodzi z roku 1980.

Ależ błyskawicznie państwo wychwytują. Między innymi pan Michał złapał za słowo wzbił się w powietrze. No ładnie, do tego jakbym powiedział, że jeszcze leciał na wysokość 3 metrów ponad ziemię, to już byśmy mieli komplecik ponad powierzchnię marsjańską właśnie. No, szczegóły tego, myślę, ważnego historycznego wydarzenia w dalszej części naszego spotkania, a za kilka chwil, jak słyszeliśmy w serwisie informacyjnym, będziemy mówić o kolejnej publikacji w radiobooku Polskiego Radia. Będzie także proza czytana w Trójce, rzecz jasna, właśnie z takim naukowym zacięciem. A już za chwilę o nowoczesnej technice restauracji starych obrazów. To i więcej w naszej audycji. Trójka do trzeciej. Polecamy i zapraszamy teraz 10 minut po 13. Spokojnie. Delikatnie na skołatane nerwy, bo ich chyba wszyscy pewnie, nie tylko w kierownictwie NAS, ale pracownicy wcześniej rano tamtejszego czasu w poniedziałek tak właśnie rozpoczęli. No, myślę, od wysokiego C niesamowity wyczyn. Dziękuję. Lot trwał około 40 sekund, podczas którego maszyna wzniosła się na wysokość 3 metrów i powróciła na powierzchnię marsjańskiej planety. Wszystkie elementy, komponenty zostały sprawne. NASA zaprezentowała też 2 zdjęcia drona nad powierzchnią Marsa. No i z tej perspektywy, oczywiście przy lądowaniu, ale z takiego właśnie miejsca jeszcze czerwonej planety nie widzieliśmy. Pełne informacje i konferencja prasowa NASA po locie spodziewana jest około 20 czasu polskiego. Z pewnością będziemy wracać do tego historycznego lotu drona, który docelowo ma wykonać na Marsie 5 prób lotów w ciągu 30 marsjańskich marsjańskich dni, czyli około miesiąca ziemskiego. Niecałe 2 kg drona, 40 sekund w powietrzu i w powierzchni 3 metrów od wysokości marsjańskiej planety. No to takie suche fakty, ale gdy pomyślimy sobie, że to historyczny lot na Marsie wzniósł się w powietrze, przechodzi do historii, myślę, ten ważny dziś dzień dla nas wszystkich. Jutro więcej o tym w naszej audycji. Teraz kwadrans po 13. Program Trzeci Polskiego Radia. Zapytaj mnie, zapytaj, czy cię kocham. Zapytaj mnie, zapytaj, czy cię kocham. Kocham cię. Zapytaj mnie, zapytaj, czy kocham cię. Kocham cię. Zapytaj mnie, zapytaj, czy kocham cię. Zapytaj, czy cię pragnę. Zapytaj mnie, zapytaj, czy cię pragnę. Zapytaj mnie, zapytaj, czy cię pragnę. Zapytaj mnie, zapytaj, czy cię pragnę. Pragnę cię. Zapytaj mnie, zapytaj, czy pragnę. Dwie minuty po godzinie 13, jak już wspominaliśmy w naszym paśmie trójka do trzeciej, więcej uwagi będziemy poświęcać ciekawostkom technicznym i naukowym, choć nie uciekniemy od kultury. A i dziś mały przedsmak tego, co przed nami. Co wspólnego mają ze sobą spektroskopia fluorescencyjna i XVII-wieczne malarstwo? A zaraz postaram się Państwu ten związek wyjaśnić. W tym celu wspólnie z naszym niemieckim korespondentem Wojciechem Osińskim zajrzymy do Drezna, by przyjrzeć się niezwykłym płótnom. Paleta zagadnień dotyczących spuścizny Jana Vermeera poruszonych przez współczesnych historyków sztuki jest imponująca. Twórczość niderlandzkiego artysty jest wciąż osnuta licznymi tajemnicami, między innymi też dlatego, że po jego śmierci nie brakowało osób starających się pogrążyć go w niepamięci. Dziewczyna czytająca list przy otwartym oknie jest niewątpliwie jednym z najbardziej znanych dzieł Jana Vermeera. Jeszcze na początku XVIII wieku autorstwo obrazu przypisywano Rembrandtowi. Od 1742 roku przez kilka dekad pokrywał się kurzem w zbiorach przyszłego króla Polski Augusta III Sasa. Z niepamięci wydobył go francuski teoretyk sztuki Théophile Thury, który w XIX wieku zauważył, że obrazy Vermeera zasługują na zdecydowanie więcej pamięci niż potomność dla nich znalazła. Po II wojnie światowej dziewczyna czytająca list trafiła do galerii obrazów starych mistrzów w Dreźnie, gdzie można ją podziwiać do dziś. Uwiecznienie stojącej przed otwartym oknem młodej kobiety wiernie oddaje szczegóły i proporcje charakterystyczne dla epoki holenderskiego baroku. Nie od dziś wiadomo, że w górnej części obrazu pod warstwą farby kryła się figura nagiego Kupidyna. Odkrycia tego dokonano już w 1979 roku dzięki technice rentgenowskiej. Jednak dopiero niedawno, gdyż w 2018 roku dyrekcja drezdeńskiej galerii podjęła decyzję o usunięciu warstwy pokrywającej mitologiczną postać. Podjęcie prac nad słynnym obrazem wywołało na początku spore kontrowersje, gdyż mogło zakłócić jego pierwotną kompozycję, wspomina konserwator dzieł sztuki Krzysztof Szylcel. Proces usuwania farby w sposób niezagrażający autentyczności dzieła jest niezwykle czasochłonny, bo wymaga bezustannej uwagi. Farbę zeskrobaliśmy delikatnymi skalpelami przy wsparciu archeologów i użyciu nowoczesnych metod spektroskopii fluorescencyjnej, pozwalających ustalić kolejność nakładanych warstw koloru. Co ciekawe, w toku prac restauratorzy doszli do wniosku, że przywracany do życia kupidyn diametralnie odmienia wyraz całego dzieła, stwarzając złudzenie kontaktu wzrokowego z widzem. Modyfikacja struktury kompozycyjnej obrazu zadowoliła także sceptyków wątpiących wcześniej w sens jego odrestaurowania. Wszak wraz z ujawnieniem nowych faktów zmienił się także sposób jego klasyfikacji w historii sztuki. Jeszcze przed kilkoma laty zakładano, że to sam Vermeer zdecydował się zamalować kupidyna, tak aby nie odciągał uwagi od kobiety zatopionej w lekturze listu. Analiza pobranych próbek pozwoliła jednak ustalić dalsze szczegóły, każące przypuszczać, że wizerunek Amora ze skrzydełkami został zamalowany dopiero kilka lat po śmierci malarza. Krzepiący komunikat o drugim życiu obrazu skłonił kuratora galerii do zorganizowania w drezdeńskim Zwingerze wystawy poświęconej holenderskiemu artyście. W centrum uwagi znajdzie się oczywiście odrestaurowana dziewczyna czytająca list, którą od początku czerwca będzie można podziwiać taką, jaką stworzył ją przed wiekami sam mistrz. Nieprawdopodobna nowoczesna technika w służbie kultury i sztuki. Podjęta kilka lat temu decyzja o odrestaurowaniu obrazu dziewczyna czytająca list Jana Vermeera wywołała mieszane uczucia, choć w końcu przekonała historyków sztuki o jej słuszności. No i w świetle nowych, sensacyjnych informacji o genezie tego dzieła dyrekcja Drezdeńskiej Galerii Obrazów Starych Mistrzów zorganizuje w czerwcu wystawę poświęconą niderlandzkiemu mistrzowi, o czym z Niemiec relacjonował nasz korespondent Wojciech Osiński. Because you look so fine that I really wanna make you mine. I say you look so fine that I really wanna make you mine. 4, 5, 6, come on and get your kicks. Now you don't need the money when you look like that, do you, honey? Big black boots, long brown hair. She's so sweet with her. I said, are you gonna be my girl? It's 1, 2, 3, take my hand and come with me. Because you look so fine that I really wanna make you mine. I said, you look so fine that I really wanna make you mine. 4, 5, 6, come on and get your kicks. Now you don't need money with a face like that, do ya? Big black boots, long brown hair. She's so sweet with her. I said, are you gonna be my girl? Yeah! Jak to najnowsze odkrycia techniki i nauki wpływają na to, co było kiedyś, no właśnie i na te dzieła sztuki i na to, co możemy podziwiać do dziś. No i dzięki takim właśnie wynalazkom. I również państwo na temat tych starych aut, między innymi pan Mirek z miasta Łodzi wspomina, wymieniając różne marki, do których to wzdycha po latach, to a propos Muzeum Techniki. No i także pan Marcin, również za sprawą nowoczesnego auta, dziś meldunek z trasy wkoło Komina. Co do wiosennej aury, to brak mi słów. To od pana Marcina z Chorzowa. I tak sobie myślę, no właśnie, można to dwojako odczytać. Ciekaw jestem, po której stronie wiosny właśnie ta aura tam na południu kraju. Tak czy inaczej, pozdrawiamy serdecznie wszystkich i zachęcamy do bezpiecznej jazdy. Trójka do trzeciej, małpa polskieradio.pl, mailowo, smsowo 71335. No ciekawe, co można odczytać z tych brak mi słów do wiosny. A co możemy odczytać, odsłuchać z najnowszej premiery Radiobooka, o tym za chwilę. Za 26 minut będzie godzina 14. Teraz nasz kącik literacki, już za chwilę powieść, ale wcześniej jeszcze króciutko o kolejnej ofercie dźwiękowej Polskiego Radia z serii Radiobook. Jaka premiera dziś? O tym Dorota Piotrowska.

Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Świat dookoła pędzi zakręcony jak mandala. Szukamy odpowiedzi i rozwiązań naszych starań. Chciałbym być panem życia, oduczamy się rozmawiać. Nie bojąc się już śmierci, ona się zaczyna bać nas. W ciemnej nocy, gdzie naprawdę chciałbym zostać, zanim zasnę. W ciemnej nocy wrócą do mnie, zanim zasnę, chcę zapomnieć. Cisza, mgła rozlewa się po palcach. Samotność nie doskwiera, myśli te w szafie zamykasz. Szum miejskich ulic nocą lubi się przez okno odkradać i szeptać swoim myślom gdzieś z ukrycia. W ciemnej nocy, gdzie naprawdę chciałbym zostać, zanim zasnę. Ciemnej nocy wrócą do mnie, zanim zasnę, chcę zapomnieć. W ciemnej nocy, gdzie naprawdę chciałbym zostać, zanim zasnę. W ciemnej nocy wrócą do mnie, zanim zasnę, chcę zapomnieć. Chciałbym zostać, zanim zasnę. Pani Renata z Sosnowca rozwija wątpliwości. No jak to odczytać? Szaro, buro, deszcz, deszcz, deszcz. Taka wiosna na południu. No to iście pogoda radiowa. Przesyłamy prócz promieni słonecznych 61 fragment naszej powieści. Madame Curie, biografia. Historia życia i legendarnych osiągnięć Marii Skłodowskiej-Curie, spisanych przez jej córkę Ewę Curie. Przekład z języka francuskiego Hanna Schillerowa. Czyta Lidia Sadowa. Do ciasnych salek przy ulicy Cuvier wchodzi codziennie rano bardzo szczupła i bardzo blada kobieta, której twarz zaczyna więdnąć i której blond włosy nagle zrobiły się siwe. Zdjąwszy z wieszaka gruby, płócienny fartuch, okrywa nim swą czarną suknię i siada do pracy. Maria nie zdaje sobie sprawy z tego, że właśnie w tym ponurym okresie życia stała się najpiękniejsza. Powiadają, i jakież to jest prawdziwe w stosunku do mojej matki, że z biegiem lat nasza twarz staje się taka, na jaką zasługujemy. Jeśli dorastająca Maria Skłodowska była tylko przystojna, jeśli studentka Sorbony i młoda mężatka miała tylko bardzo wiele wdzięku, to teraz, uczona, dojrzała już i zraniona okrutnie, jest piękna w jakiś przedziwny sposób, uderzający i doskonały. Jej urodzie nie trzeba było widać świeżości ani uśmiechu. Lepiej, szlachetniej od nich zdobi ją dziś po 40 ten wyraz smutnej odwagi, ta wzrastająca wciąż wątłość postaci. W oczach swych córek zachowa ona ów idealny wygląd przez długie lata. Aż do dnia, kiedy Irena i Ewa zorientują się nagle z przerażeniem, że ich matka jest już bardzo starą kobietą. Jako profesor uniwersytetu, badacz i dyrektor laboratorium, Maria Curie pracuje wciąż z tym samym niesłychanym natężeniem. Wykłada w dalszym ciągu w Sèvres. W Sorbonie, gdzie w roku 1908 otrzymała stanowisko profesora zwyczajnego, prowadzi pierwsze i jeszcze ciągle jedyne na świecie wykłady z zakresu promieniotwórczości. Surowo krytykując średnie szkolnictwo we Francji, Maria odnosi się jednak z najwyższym uznaniem do jej szkół akademickich i stara się dorównać tym, którzy ongi za jej studenckich czasów przejęli ją takim zachwytem. Po 2 latach profesury postanawia wydać drukiem swe wykłady. W roku 1910 ogłasza podstawowe dzieło o promieniotwórczości. Traité de radioactivité, na którego 971 stronach zaledwie się może pomieścić skrót wiedzy zdobytej na tym polu od dnia tak niedawnego, kiedy małżonkowie Curie oznajmili światu odkrycie radu. Fotografii autorki nie ma w tej księdze. Obok tytułu umieściła Maria fotografię męża, tę samą, która zdobi inny ogromny tom 600-stronicowy. Dzieła Piotra Curie, zebrane, uporządkowane, poprawione i wydane przez nią w roku 1908. W przedmowie do tego tomu kreśli historię kariery naukowej Piotra i skarży się w powściągliwych słowach na okrucieństwo śmierci, która go zabrała. Ostatnie lata życia Piotra Curie były bardzo płodne. Zarówno jego umysł, jak i zręczność laboratoryjna znajdowały się w pełnym rozkwicie. Nowy okres życia otwierał się przed nim. Okres, który powinien był być przy lepszych warunkach pracy dalszym ciągiem jego wspaniałej kariery naukowej. Los nie pozwolił, aby tak się stało i musimy skłonić głową przed jego niepojętą wolą. Liczba uczniów pani Curie ciągle wzrasta. Słynny amerykański filantrop Andrew Carnegie ofiarował w roku 1907 do jej dyspozycji kilka stypendiów, dzięki którym można było powiększyć zastęp młodych uczonych w laboratorium przy ulicy Cuvier. Pracują tam prócz nich także asystenci i paru wolontariuszy, między innymi syn Jakuba Curie, Maurycy. Wybitnie uzdolniony młodzieniec, który tu właśnie pragnął rozpocząć swe studia. Jego postępy szczerze radują Marię. Z prawdziwie macierzyńską serdecznością odnosi się ona zawsze do bratanka swego męża. Nad tym zespołem 8-10 osób czuwa wraz z Marią dawny jej i jej męża współpracownik, niezawodny przyjaciel i dużej miary uczony André de Biern. Pani Curie przygotowała plan nowych badań i mimo złego stanu zdrowia wypełnia go systematycznie i z powodzeniem. Oczyszcza kilka decygramów chlorku radu i określa ciężar atomowy tego pierwiastka po raz wtóry. Następnie podejmuje pracę wydzielania radu w stanie metalicznym. Czysty rad, dotychczas przez nią wydzielany, występował zawsze w postaci soli, chlorku albo bromku radu, które są jedyną jego postacią trwałą. Teraz wspólnie z Debiernem otrzymuje ona sam metal, nieskażony przez żadne atmosferyczne wpływy. Pracy tej, jednej z najtrudniejszych i najsubtelniejszych, jakie zna nauka, nikt dotąd nie powtórzył. André de Biern pomaga również pani Curie w badaniach nad polonem i nad wysyłanymi przezeń promieniami. Poza tym, już bez niczyjego współdziałania, odkrywa ona i opracowuje metodę dozowania radu drogą pomiarów wydzielającej się z niego emanacji. Rozpowszechnienie się Curie terapii wymaga niezmiernie dokładnego mierzenia maleńkich ilości radu. Ponieważ waga nie na wiele przydać się może tam, gdzie idzie o tysięczne części miligrama, Maria postanawia ważyć ciała promieniotwórcze przez mierzenie zdolności ich promieniowania. Opracowawszy tę trudną technikę, zakłada przy swym laboratorium wydział pomiarów, któremu zarówno uczeni, jak lekarze, przemysłowcy itd. powierzać mogą aktywne rudy czy sole dla sprawdzenia ilości zawartego w nich radu i otrzymania odpowiednich świadectw. W tymże czasie wydaje układy pierwiastków promieniotwórczych i tabele stałych promieniotwórczych oraz wykonuje jeszcze jedną pracę o podstawowym znaczeniu. Przygotowuje pierwszy międzynarodowy wzorzec radu. Ta maleńka szklana tubka, którą Maria własnoręcznie zatopiła z najwyższym wzruszeniem, zawiera 21 mg chemicznie czystego chlorku radu. Złożono ją uroczyście w Sèvres, w biurze wag i miar, według niej następnie określając wzorce, które się dziś znajdują we wszystkich częściach świata. Po sławie małżonków Curie nadszedł czas na osobistą sławę Marii Curie, coraz głośniejszą, docierającą coraz dalej. W szufladach domów Sceaux gromadzą się tuzinami dyplomy doktoratów honoris causa i listy towarzystw naukowych, które mianują Marię swym członkiem korespondentem. Gromadzą się i leżą w ukryciu, nikomu nie pokazywane, nawet nie spisane. We Francji istnieją tylko 2 sposoby uczczenia wielkich ludzi za życia. Legia honorowa i fotel w akademii. Krzyż oficerski Legii ofiarowują Marii w roku 1910, ale go nie przyjmuje, zgodnie z poglądami Piotra. Czemuż nie zachowała tej samej postawy wobec nazbyt życzliwych przyjaciół, którzy ją w parę miesięcy później przyszli namawiać na postawienie swojej kandydatury do Akademii? Czy zapomniała o wszystkich przykrościach i upokorzeniach, jakich jej mąż doznał, nawet przy tych drugich, zwycięskich wyborach? Czy nie zdaje sobie sprawy z zawiści, jaka ją otacza? Istotnie, z tego nie zdaje sobie sprawy, a zarazem, będąc Polką, nie chce, aby jej odmowę poczytano za niewdzięczność względem przybranej ojczyzny i za dowód zarozumiałości, pychy. Jej współzawodnikiem jest Edouard Branly, wybitny uczony i bardzo gorący katolik. Pomiędzy kiristami i branlistami, między partią wolnomyślicieli a partią klerykałów, między zwolennikami a przeciwnikami sensacyjnej rewolucji, jaką byłoby dopuszczenie kobiety do instytutu, wybucha walka, namiętna, gwałtowna, nieprzebierająca w środkach. Maria patrzy z przerażeniem na polemiki, których nie przewidziała i wobec których jest całkiem bezsilna, bezbronna. Największe nazwiska są w jej obozie, walczą o nią. Henri Poincaré, dr Roux, Émile Picard, profesorowie Lippmann, Buti, Darboux, ale drugi obóz broni się zażarcie. Kobiety nie mogą zasiadać w akademii, woła z cnotliwym oburzeniem pan Amaga, który przed 8 laty był szczęśliwym współzawodnikiem Piotra Curie. Katolikom szepca się podstępnie, że Maria jest Żydówką, a wolnomyślicielom przypomina, że to przecież katoliczka. W dniu wyborów 23 stycznia roku 1911 przewodniczący, otwierając posiedzenie, mówi bardzo głośno do woźnych: proszę wpuścić wszystkich oprócz kobiet. Jeden z akademików, prawie niewidomy, skarżył się później, że tylko przypadkiem nie głosował przeciwko pani Curie, której był gorącym zwolennikiem, bo mu potajemnie wsunięto do ręki fałszywą kartkę. O 4 po południu podnieceni dziennikarze biegną zredagować swe wzmianki. Triumfalne lub tchnące rozczarowaniem. Pani Curie zabrakło jednego głosu, by zostać wybraną. W laboratorium przy ulicy Cuvier jej asystenci i laboranci oczekują wyroku o wiele niecierpliwiej niż ona sama. Są zresztą tak pewni zwycięstwa, że już od rana przygotowali ogromny bukiet, który oto leży pod stołem z precyzyjnymi wagami. Na wieść o przegranej głupieją. Z rozpaczą w sercu mechanik Louis Rago wyrzuca niepotrzebny bukiet. Skonsternowani młodzieńcy, milcząc, zastanawiają się nad słowami pociechy, które się okażą równie zbyteczne jak kwiaty. Maria, wyszedłszy ze swego gabinetu spokojnym krokiem i z pogodną twarzą, nawet nie wspomni o swym niepowodzeniu, bo się nim w gruncie rzeczy wcale nie przejęła. Tak się już dziwnie splatało w historii Curie, jak gdyby obce państwa zawsze śpieszyły naprawiać błędy Francji. W grudniu Szwedzka Akademia Nauk przyznaje Marii Curie Nagrodę Nobla z chemii za rok 1911 w dowód uznania dla wspaniałych prac dokonanych przez nią od czasu śmierci męża. Nigdy jeszcze, aż po dziś dzień, nikt nie dostąpił zaszczytu otrzymania dwukrotnie tej nagrody. Lidia Sadowa przeczytała kolejny odcinek biografii Marii Skłodowskiej-Curie, autorstwa jej córki Ewy Curie. Reżyseria Anna Skuratowicz, realizacja dźwięku Agnieszka Szczepańczyk. A więc odwiedziliśmy dziś także Sèvres pod Paryżem. Kolejny 62. fragment naszej powieści. Jutro o tej samej co dziś porze, a za niecałe 7 minut o 14:00 najświeższe informacje w serwisie informacyjnym. Yeah.